اینقدر تو را دوست دارم که هیچ کسی کسی رو اینجوری دوست نداشت، اینقدر برات میمیرم، قد دنیا خوبی قد هزار تو ستاره. بی تو دلم میگیره وقتی تنخوا میشم کارم انتظار، اینقدر تو را دوست دارم که هیچ کسی کسی رو اینجوری دوست نداشت. وقتی نگاهم میکنی قشنگی یا تو دوست دارم، حالت معصوم چشم رنگ نگاه تو دوست دارم، وقتی صدا تو میشتم من دلم نرو تر میزنم، ترس ریاض دیدنه غم موزش که قلبم. دوست دارم که هیچ کسی کسی رو اینجوری دوست نداشت، اینقدر برات میمیرم، قد دنیا خوبی قد هزار تو ستارم. بی تو دلم میگیره وقتی تنخوا میشم کارم انتظار، اینقدر تو را دوست دارم که هیچ کسی کسی رو اینجوری دوست نداشت. وقتی نگاهم میکنی قشنگی یا تو دوست دارم، حالت معصوم چشم رنگ نگاه تو دوست دارم، وقتی صدا تو میشتم من دلم نرو تر میزنم، ترس ریاض دیدنه غم موزش که قلبم. وقتی نگاهم میکنی قشنگی یا تو دوست دارم، حالت معصوم چشم رنگ نگاه تو دوست دارم، وقتی صدا تو میشنم من دلم رو تر میزنم، ترس ریاض دیدنه غم موزش که قلبم. وقتی نگاهم میکنی قشنگی یا تو دوست دارم، حالت معصوم چشم رنگ نگاه تو دوست دارم، وقتی صدا تو میشتم من دلم نرو تر میزنم، ترس ریاض دیدنه غم موزش که قلبم. زمانوی.com بلن موسیقی مرکز دبول.